Ya Rabbi düşmanlara bizi mahkum ve mağlup eyleme. Amin. Ya Rabbi nefsimize ve neslimize hakim eyle. Amin. Ya Rabbi Resul-i Zişanının karşısında bizi mahcup eyleme. Amin. Ya Rabbi melekler ordusuyla yardım ettiğin ecdadımıza bizi layık eyle. Amin. Ya Rabbi bizi birbirimize düşürme. Amin. Ya Rabbi Yahudilerin hilesine kaptırma. Amin. Ya Rabbi bizi de doğru yoldan saptırma. Amin. Ya Rabbi yol ve yönümüzü şaşırtma. Amin. Ya Rabbi düşmanı tepemizde gezdirme. Amin. Ya Rabbi bizi canımızdan bezdirme. Amin. Ya Rabbi el açıp amin diyen kardeşlerimi nar-ı cehiminden azad eyle.